También a Tremal Naik, o portugués Yáñez, o a Camamuri. Todos eles piratas e grandes personaxes con as quais, como dicen, conviví na miña infancia. Por eso, comecei este programa por aí. Por recordar como algunhas persoas non soa ben esta palabra, pirata. Na realidade, os piratas moitas veces non foran, como dicen os dicionarios, meros ladróns do mar, sino combatentes políticos ao servicio das súas causas patrióticas. Lembrade que no século XVI, para dar un exemplo, os piratas turcos e arcelinos e berberes do Mediterráneo eran combatentes na guerra entre os dous grandes imperios que eran o otomano e o español. O grande Cervantes soube alguna cousa desa grande luita, pois fora capturado cando regresaba a España en un barco despois de ter ficado manco na batalla de Lepanto, e que pasaron os aniños na prisión de Arcel ata que a súa familia conseguera xuntar o diñeiro que pedían pelo seu resgate. A pirataría foi na historia moitas cousas, e tamén un vehículo de protesto contra as injustizas dos poderosos. Sandokán era un militante político militar, un guerreiro contra a omnipotencia mundial do Imperio Británico, un luitador anticolonialista, dito en termos actuais. Sandokán non estaba ao servicio de ninguna potencia. O seu barco movíase por si mesmo contra a ocupación inglesa. Ele estaba sociño hasta o perigo. Ben, só cos seus colaboradores e cos seus tigres de Montpracén, e sobre todo coas súas razóns e a súa paixón contra o Imperio dos Mares, que era entón a Inglaterra. A verdad que entre eles hai pequenos ladróns, mas tamén o é que, baixo o apelativo de piratas, existen movimentos de defensa e de resistencia dos fracos contra os fortes. Quisiera viajar esas 20.000 leguas submarinas y allí encontrar los tesoros perdidos del pirata que aprendió a cantar. Diez cañones por banda, su ley es viento y su única patria la mar. Ya se haría robar en bosques encantados a los ricos y después lanzar desde los campanarios a los pobres sus trozos de pan. Si fuésemos todos para uno, yo gritaría, me pido ser D'Artagnan. Quedaron mis héroes de la infancia que a mí me robaron siendo un niño. Quiero saber dónde quedaron, quiero encontrarlos y darles un abrazo por haberme cuidado siendo un niño. Quiero saber. Enigmas y misterios, acertijos intentando hallar oscuros pasadizos en viejas mansiones y exclamar como el famoso detective. Amigo mío, me parece elemental. Decidí surcar los mares escondidos de mi vida soñando a de quien defiende la justicia, la verdad, fiel a su espada y su cruzada, inseparable Sigrid, Crispin y Goliat. ¿Dónde quedaron mis héroes de la infancia que a mí me robaron siendo un niño? Quiero saber dónde quedaron, quiero encontrarlos y darles un abrazo por haberme cuidado siendo un niño. Quiero saber dónde quedaron, dónde quedaron. Ah, los he encontrado a mis héroes de la infancia que nunca se fueron de mi lado. Quiero gritar. Yo y en encontrado a los amigos que jamás dejaron que aquel niño en su soledad soñase solo. Quiero gritar que los he encontrado, que los he encontrado. Pues como xa adivinares, o programa de hoxe de Como Choconto vai dedicado á pirataria. E previamente gustaríame definir que a través da historia hubo diferentes especies de acordo coa definición das súas accións ou coa súa localización xeográfica. Así chamábanse corsarios aqueles que navegaban con patente de corso das grandes potencias, que procuraban dominar o mar con algo máis que súas propias escuadras oficiais. Sir French Drake é un prototipo de corsario, neste caso inglés. Esa patente autorizábaos, por exemplo, a saquear os galeóns españóis no Atlántico. Filibusteiros era o nome que lles daban as Antillas e combatían ao servicio, sobre todo, da Holanda, da Inglaterra e Franza. Lutaban pola emancipación das provincias ultramarinas de España. Cuanto aos bucaneiros, era un outro nombre para os filibusteiros, que eran definidos como os piratas dos séculos XVII e XVIII, adicados ao saqueo das posicións españolas de ultramar. Un outro herói da miña infancia, o capitán Nemo de Julius Verne, tamén foi un pirata, embora submarino. Ainda que a súa condición de pirata está oscurecida pola súa vocación de cientista e de estudioso das profundidades mariñas e da súa zooloxía. Mais sin, ele é, na imaginación de Verne, un combatiente contra o Imperio Británico que se abastece de ouro nuns galóns españois afundados na Bahía de Vigo no século XVI e que axuda a luita pola libertazón do seu país. Moitas veces, literatura é realidade. A literatura tamén é política. Citar aí atrás ao Corsario Negro, de Salgari. Na súa edición española de 1955, a editorial española suprimiu todo o capítulo 15 porque Salgari explicaba nele o que era o filibusterismo, de maneira que esa bela tarefa civilizadora de España en América era víctima, segundo os editores, da lenda negra antiespañola. Foi así que suprimiran o capítulo. E viva España. Regresando á realidade actual de Somalia, que non é literatura, agora encontramos sobre a situación nas aguas do Índico informadores e analistas serios como Johan Harry, xornalista del Independent, que describe a vida na Somalia como un horror tinxido de sangue e de miseria. Aquele país é alvo de todo tipo de ultraxes, entre os quais se contan os seus mares a seren transformados en contentores de lixo e a súa pesca esgotada. Alí, os chamados piratas procuran e procuran suscitar movimentos de defensa ante a exploración que están a sofrer os torturados habitantes daquel país. As súas accións destes piratas son apoiadas polo 70% da población, que as considera unha forma de defensa nacional das aguas territoriais do país. Un outro analista independente, Joaquín Sempere, fala de guardacostas voluntarios de Somalia que intentaran, antes de ser piratas, negociar con os barcos de pesca estranxeiros para que deixasen de pescar ou pagasen un imposto para continuaren a facer. Tentativas que resultaran infrutíferas. O desenlace final foi o que hoxe se cualifica como pirataría somalí. É da mesma índole da que se manifesta cando os grandes poderes políticos condenan o terrorismo e asinan esas condenacións como as máis cheas do sangue dos povos por eles oprimidos. Así, considero que era preciso partir de reflexións como estas para xulgar o que se está a pasar no Índico. Non é? Acho que era preciso partir da verdade. Você quer? Como eu gosto das cousas prohibidas, si vos falara de un capítulo prohibido na edición española do Corsario de Negro, pois fíxeme con unha copia e vos vou ler un extracto do mesmo dese capítulo prohibido que fala dos filibusteros. Os filibusteros, eses ladróns de mar, tiñan leis que respetaban rigurosamente. Castigaban con a morte a quen deixaba o seu posto durante o combate. Estaba prohibido beber alcohol despois das 8 da noite, hora fixada para o toque de queda. Estaban prohibidos os duelos e os altercados. Os traidores eran abandonados en illas desertas e a mesma pena sofría aqueles que no reparto do botín tiveran ficado con o máis pequeno seto. Pero coméntase que fueran rarísimos os casos, pois eran de unha honestidade a toda proba. Todos tiñan os mesmos direitos, e só se recoñecía aos chefes unha maior parte do botín. Os chefes eran escollidos democráticamente e poderían ser sustituídos. Era de lei entregar premios aos valientes en ser os primeiros en saltar aos barcos que abordaban. Tamén levaba premio quen arrincaba a bandeira enemiga e quen en circunstancias difíciles lograba obter informacións útiles sobre o movimento ou a forza das tropas españolas. Alén concedía un agasallo de 600 piastras a quien no asalto perdera o brazo direito, 500 si era o brazo esquerdo, ou 400 quen perdía unha perna. Monbars foi o primer capitán filibusteiro que alcanzou a fama. Este aventureiro chegara a América para vingar aos pobres indíxenas que eran exterminados polos primeiros conquistadores españóis, as atrocidades cometidas por Hernán Cortés en México, por Pizarro e Almagro no Perú, despertaron nel un odio tremendo contra España e a súa luta fora tan encarnizada que lle apalaran o exterminador. Tan pronto a frente de filibusteiros como de bucaneiros, os seus estragos alcanzaron as costas de Cuba e de Santo Domingo, fusilando a gran número de españois. Despois de él foi famoso un francés, Pedro Grande. Este audaz marino, ao se atopar con un barco de guerra español contando só con 28 homes, abrira un buraco no casco do seu propio barco para quitar aos seus homes a esperanza de fuxir e atacou ao inimigo. A sorpresa dos españois fora tan grande ao ver aparecer eses homes como si saíran do mar, que se rendiran despois dunha breve luita, crendo que eses seres eran espíritus das aguas. E hai moitos outros homes, mas o máis famoso de todos habería de ser Morgan, o lugartenente do Corsario Negro. A cabeza dun numeroso grupo de filibusteros tomara Puerto Príncipe, e despois asaltou e saqueou Portobelo, pese a terrible resistencia española e o fogo infernal dos seus cañóns. Despois Maracaibo, e finalmente atravesara o Istmo e atacou Panamá. Outros moitos lle sucederon, Scharf, Harris, Sanskins, Montabón, O Vasco, Jonqué, Michel Dronach, Grodner, Davis, Tusley ou Wilmet, que continuaron as empresas dos anteriores filibusteros nas Antillas e no Océano Pacífico ata que se diseminaron e se dispersaron, desaparecendo por completa esa raza de homes formidables. Mas estes de que vos falei e dos que falaba Emilio Salgari en ese capítulo prohibido eran filibusteros. Os verdadeiros piratas que eran homes libres no mar fora moito poucos. Na verdade, soubo piratas en tres lugares. No Bar do Norte, por onde andou un pirata chamado Klaus Stoltenberger, que asaltaba os navíos da Liga Hanseática e destruía o saque pelos pobres, a maneira de Robin Hood, nas costas africanas. Despois tamén houbo piratas no Estreito de Magallanes, onde consistiran dúas confradías de piratas. Unha, dirixida por dous holandeses, desertores da Mariña de Guerra dos Países Baixos, os Van de Mer, e outra que tiña como capitán o Alentexano, Valdemar do Alentexo, unha personaxe absolutamente real, e convén explicar que se trata dun verdadeiro pirata. Pois os piratas sempre encarnarán aquilo que gustábamos de ser e non podemos, a liberdade absoluta. claro, infelizmente a imaxe que temos hoxe dos piratas é unha simplificación moito groseira do que eles foran. Unha mitificación ao peor estilo Walt Disney. A min, por exemplo, fascíname saber que os piratas da Patagonia e os do Mar do Norte, a pesar de ser separados por centenares de anos e por moitos millares de quilómetros de distancia, tiñan moito en común. A bandeira de Stortebeker era igual aos do Van de Ver e a do Lantesano. Nada de bandeira preta con cabeira tivas, non. Era unha simple bandeira negra. 4 séculos máis tarde, esa tamén foi a bandeira dos anarquistas. Há, pois, unha conexión interesante entre piratas e anarquistas. Piratas eran vistos como rebeldes, espíritus libres, e moitas veces como asesinos sangre frío. En cuanto a piratas, variaban moito. Varios deles tiñan un capitán eleito do navío. En algúns casos, o capitán non era nin mesmo de sexo masculino, o que era moito extraño para a época. Ela ou ele era suxeito a instantánea perda de poder e a vida dun navío pirata era, con certeza, moito máis democrática do que a mariña da época. Para os piratas, a bandeira negra era un símbolo da morte. A representación sendo a cabeira e os osos no preto foi despois. E a intención era asustar as vítimas facéndoas que se renderan sin luita. En cuanto piratas eran vistos como rebeldes sin un estado, tendo alianza a ningún código de lei excepto aqueles que le improvisan entre si mesmas. Certamente piratas non eran conscientemente anarquistas e ás veces hacían como bárbaros. Mas o importante é que como eles eran vistos. Su símbolo era a incorporación da falta de lei e rebelión, e máis eran oriados polos dominantes. Iso debe ter sido suficiente para que os fameados e desempregadas collesen a bandeira negra en revolta. Cualquier un pode arranxar un pedazo de pano negro nunha rebelión. Achar o material é fácil. E unha outra cousa que una piratas e anarquistas é a vontade de aplicar unha idea elementar de xustiza, devolver aos máis fracos o que lles foi tirado polos máis fortes, polos máis ricos. Solo tendrás que pensar en un destino que vas a tener. comentábamos antes de un xornalista del Independent, Johan Hart, que escribiera un artículo moi interesante sobre o que se pasara en Somalia. Vou vos dar leitura a continuación delo. En 1991, o goberno de Somalia afundiu e os 9 millóns de habitantes dese país viven desde entón a borde da fame. Tamén desde entón, numerosas empresas occidentais da peor especie aproveitan esta situación para roubar os recursos alimentarios do país e mesmo usar as súas aguas para desfacerse de residuos nucleares. Escutáchedes ben, dicen residuos nucleares. En cuanto o goberno desapareceu, misteriosos buques europeos comenzaron a aparecer fronte ás costas de Somalia, tirando barrís no océano. A poboación costeira comenzou a caer enferma. Inicialmente as moradoras tiveran erupcións cutáneas extrañas, náuseas e nasceran crianzas deforme. Logo, despois dun maremoto en 2005, centos de barrils arribaron ás praias, romperon e deixaron fluir os produtos que contiñan. A xente comenzou a presentar síntomas de irradiación, a máis de 300 persoas morreran. Mesmo o enviado de Nacións Unidas en Somalia declarara: alguén tira materiais nucleares cá. Hai tamén residuos de chumbo, metais pesados como cadmio e mesmo mercurio, e seguindo a procedencia dunha gran parte destos residuos, chegamos aos hospitales e ás fábricas europeas que contactan con a mafia italiana para quitarse de encima estos residuos ao menor custe posible. Ao tempo, uns outros buques europeos esquilmaban das aguas somalís do seu recurso máis importante, a pesca. Así, grandes barcos pescan ilegalmente fronte á costa de Somalia e capturan ano tras ano por valor de máis de 300 millóns de dólares de atuns, camaróns, langostas e outras especies destas aguas desprovistas de protección. Os pescadores locais perderon repentinamente os seus medios de subsistencia e morren de fame. Este é o contexto no que estes homes a quen chamamos piratas apareceron. Todo o mundo está de acordo en que foran simples pescadores os primeiros que utilizaron as súas lanchas rápidas para tentar disuadir aos barcos pesqueiros e aos barcos lixo ou cuanto menos imporlles unha especie de imposto. Estes pescadores chamanse a sí mesmo como voluntarios dos guardacostas de Somalia. Un deles comentaba que os seus motivos eran parar a pesca ilegal e que deixen de tirar residuos nas nosas aguas. Nós non nos consideramos bandidos dos mares. Considerámonos que os bandidos dos mares son quen pesca ilegalmente e utilizan os nosos mares como descarga de lixo e botan os seus residuos e veñen navegar armados. Os piratas teñen o apoio da poboación local por unha boa razón. O pobo somalí está a morrer da fame e non está para permanecer pasivamente nas súas praias chapoteando nos nosos residuos nucleares, nin para observar como capturan o peixe dos seus mares para ser comido nos restaurantes de London, París, Roma, Madrid. Ninguén en Occidente reaccionou contra eses crimes contra o pobo somalí, mas cando este resposta atacando, todos os falsimedios e os autentes idiotizados comenzan a berrar indignados con o atrevimento dos piratas. Mas o pirateo seguirá, en cuanto os responsables occidentais non poñan fin aos crimes cometidos contra o pobo somalí e ata cando non se retiren todas as navíos de guerra, lá descolocados. Apura el ron que bien le sienta y grita el mejor. Se liberou a lacrana, é hora de que o Xeneal Ibáñez anímese e faga un volume monográfico sobre a xestión do secuestro do buque vasco para escachar a rir. Esa ministra de Defensa quen fan desaparecer detrás do telón durante o proceso de negociación para que non se queime e reparece ao final para sair no escenario a figurar de novo coa súa faciana de actriz pésima, con ese ton solemne e grave dos nenos que queren pasar por maiores. Esas fragatas fantasma da Armada Española que se meñan pilotadas polo holandés errante. Eses espías españois da tía que non saben se as lanchas van ou veñen. Esas versións oficiais do desconcerto. Eses membros da oposición rebosantes de sentido de Estado e de amor á patria. Eses tertulianas e eses tertulianos que non teñen nin idea e que chegan a apelar á falta de decencia duns piratas que xa perderon totalmente ese espírito romántico dos piratas do Caribe. Así é todo, nesta traxicomedia sobrancean dúas cuestións que poñen a pel de galiña. Dunha, esa imaxe presente en medios de comunicación e foros de internet que deshumaniza os piratas somalíes entregados a unha versiana salvaxe como seres primitivos que mascan unha extraña sustancia verde que desembarcan co resgate, pagado por todos os españois, e se adican a beber, a fumar e a foder en festas continuados de varios días coas súas noites. Que pensamos en Occidente? Que os piratas ían ir á biblioteca cando tomasen terra? Nalgúnas declaracións podemos constatar a mentalidade neocolonial que se agocha detrás desta visión. Alguna xente se lle hincha a vea porque uns negros mortos de fame que viven pouco menos que con tabarrabos se levanten millóns de euros diante dos nosos fuciños, a nosa costa e por riba os empreguen vivir la vida. Claro, son piratas. E eses rapaces da Ría da Arousa, desertores do arado, que se meten ao negocio do narcotráfico, que con 18 anos pilotan un BMW de luxo e se pulen os cartos en farlopas, sexo e rock and roll. Non son piratas, claro. A diferencia entre uns e outros estriban que os colegas somalís ven a BBC, SQ News e a CNN e saben de que vai o mundo occidental e teñen os seus propios referentes de prestixio, que non é outra cousa que a modernidade. E a modernidade ás veces consiste en guindar a un barco sacas guinzadas de billetes dos grandes. Un pequeno paseo polo corno de África serve para comprobar como os rapaces piratas únicamente fan o que fan os rapaces narcos de Arousa. Ir ao diñeiro fácil, ir de malotes, de Cristiano Ronaldos e de vacilóns, como corresponde. Os somalíes aprenden rápido do primeiro mundo. Qual é a reacción a esta realidade? A mesma que estuvo Fraga cando lle informaran do desastre do Prestige. O que compre é mandar un zambombazo. Pois non vos extrañedes, porque así falou o presidente do PP Vasco, Antonio Basagosti, cando afirmou que a solución para evitar novos secuestros era mandar un zambombazo e a tomar por saco. Que triste. E que decer dos barcos pesqueiros reconvertidos en verdadeiros ladróns do mar, ametrallando e disparando aquí ao colá. Ao final, faça o que acontece nas películas de piratas, que os malos son os que o son na realidade. Navieiros e armadores, que envían aos mariñeiros a un mar en guerra como carne de cañón para seguir esquilmando recursos mariñeiros dos países empobrecidos, sen importarlles que morra algún no intento, seguindo aquela vela consigna galaica. Bueno, malo será. Así, os únicos ladróns son os pesqueiros faenando legalmente con bandeiras de conveniencia e os seus propietarios, os armadores españois. Xa máis de 40 anos, en 1967, un mariñeiro que estivo na pesca en Sudáfrica, Namibia, Mozambique e Angola, denuncia o que xa se facía da altura deses anos. Esquilmar a mansalva. Os copos de rede eran como sacos tupidos, e así continuou durante anos, ata que os povos disos países tomaron medidas, cando xa pouco peixe ficaba. Os patróns de pesca que van a bordo xunto ao capitán son desalmados e importalles unha merda que o mundo se rompa en milanacos. Son primitivos, e dígolles por qué. Non é o mesmo gañar 30.000 euros en 7 meses que gañarlos en 2 meses enchindo o máis pronto posible as cámaras do barco. E a ambición destes primitivos é insaciable. Mas pior son os armadores que provocan os patróns de pesca para esquilmar máis, e logo se pasa o que se está pasando. Alén, todos os falsimedios manipulan para que nos posicionemos a prol dos nosos pobres pescadores e miremos aos piratas como asesinos sin escrúpulos, mudando conceptos e nomes por outros máis rimbombantes. Así, os homes armados que van ir nos pesqueiros españois son mercenarios asesinos a soldo, mas nos os ensinan como membros de sociedades de seguridade, como asociacións legais de contratación de seguridade. Non te fode. Porque estes que van nos barcos non son máis que os mesmos mercenarios asesinos a soldo ao servicio neste caso de armadores e ladróns de luva branca. O seu significado é o mesmo, o que se pasa agora é que mudanlle o nome e todo moi ben, todo unha farsa. Os grandes entramados mediáticos ao servicio dos intereses do capitalismo global trouxeran ás nosas pantallas a versión máis cruel da situación, demonizando os piratas e presentándonos como a súa aposta espectacular unha guerra de bous e maus para aniquilar a verdade da historia. A mesma de sempre, a da exploración dos máis débiles, os maus, para que os bous ladróns acaben levándose unha outra vez o tesouro. En tanto, o papanatismo e a crenza de todas as súas mentiras provocaran que se sucederan as manifestacións para pedir a libertación dos mariñeiros da Alacrana. Os medios a todo trapo a carga contra os piratas, pero ninguén explica cual é a situación de Somalia. E así, a sociedade en xeral, mediatizada e manipulada polos medios e pola clase política que os impulsa, asume a súa versión que lle contan, porque se contaran a verdade, a xente comenzaría a pensar e tería coñecemento do que se pasa. E iso, ter unha propia opinión non é bo para os nosos gobernos capitalistas. Deste xeito, ningún falsimedio vai contar que no contexto actual do pobo somalí, a súa necesidade de supervivencia e mesmo indignación polo continuo esquilme e contaminación dos seus mares propiciaron que se criaran grupos que decidiron se pasar a acción para recuperar o que é de seu. E así, é lóxico que vexan como branco atacar cuanta embarcación acuda as súas aguas para seguir levándose as súas riquezas. En esa lóxica, puséronse a secuestrar barcos. Entre tanto, máis merda ao seu, a voltas con a etiqueta condenatoria de Barbarrosas do século XXI. E xa os barcos comenzan a levar seguridade privada e os exércitos do mundo abren a veda para combater a uns piratas sanguinarios que aínda non causaron baixa alguna entre os seus secuestrados. Estos feitos amosan que o colonialismo non só non morreu, senón que se está a tomar novos folgos. As frotas pesqueiras dos países ricos, compostas por buques con capacidade para se mover por todos os mares del mundo, esquilman un caladeiro tras outro. Son as principais culpables da sobrepesca que desde hai anos ven destruindo a capacidade de rexeneración das especies mariñas. Como consecuencia deste colonialismo, as primeiras perxudicadas son as poboacións dos países empobrecidos que dependen da pesca local, povos que carecen de frotas potentes para pescar lonxe das súas costas. E así, o caso somalí é un dos máis sangrantes. Mas non é o único. É o pirata. E de repente En definitiva, e para rematar este programa, é indigno aproveitarse dun pobo esquilmado e despois enviar a soldados ou mercenarios a defender unha causa indefendible que non fai máis que profundizar a tragedia dese pobo. E alén, quanto diñeiro están a gastar dos cuartos de todas nós para ter destacadas en aguas somalís dos buques de guerra, un avión militar e 400 efectivos da Marina Española? Poida que os pescadores españois teñan que comprender que os somalíes non saiban diferenciar entre quen chega ás súas aguas sin aviso nin permiso, si son pescadores de Bermeo que veñen a elevar a súa riqueza mariña, ou si son marines de Estados Unidos en misión militar, ou operarios italianos da mafia que veñen verquer máis residuos nucleares. Para colmo de desgracias, o pobo somalí ten que observar desde a costa enormes barcos factoría con bandeiras estranxeiras, como se levan toneladas de peixe, cuando eles apenas consiguen arrincar ao mar coas súas chalupas uns quiliños para ir tirando. Poida que fosen perdonados por non querer que as súas crianzas morran ante seus ollos, por non poder dispor dos recursos que outros levan para os seus. Mas o que resulta imposible de perdoar é que, sabendo como se machaca de forma inmisericorde ao pobo somalí, se lle esculpe e persiga cando o que fan é se defender dos esquilmadores e ladróns de luva branca, e mesmo dos seus gobernantes tan preocupados en enviar buques de guerra e avións de combate para disputarlle as comidas a somalíes, en troques de pagar os direitos de pesca ou as multas e despois tan fan trampas, como ten sucedido en moitas outras ocasións con barcos españois. Mas non convén falar agora da historia dos barcos españois apresados antes do Somalia. Barcos que foran apresados nos sete mares e a mau de patrulleras de Noruega, Marrocos, Irlanda, Canadá, Suráfrica ou Reino Unido. Pois con isto dou por rematado hoxe este programa e espero que a partir desde agora teñades unha boa concepción dos piratas e un apoio para o pobo somalí en guerra contra esta desfenestración das súas mares, das súas costas. Moitos vexiñas a todas e ata o vindeiro programa de Como Cho Conto na Radio Calimera. Eu vou deixar a pirataria.